أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. دا آیت کری وش وسما تلاوت کی دا سورت کی بقرے دو سو و یو جرشم آیات تی تر جا مخ کی چدی چو وزا دا جا تڑاور سر دروشم رابطی دروشم دو سو و نوشتم آیات کا دا چا پیادی چاغ پنځه ویشتم حکم پکښې کې ذکر شوی و. پنځه ویشتم حکم عبارت و د دې څخه چې د رجعې طلاق سابې مسلمانانو ته وشه او الطلاق مرتان والرجعې طلاق دوه واره دي تر هغه وروسته فامساك بمعروف او تسریح باحسان یا یې په معروف و په قانوني طریقه راته کاکي یا سمدم په معروف و نیکه طریقه په احسان په توګه یې لک دغه حکم پنځه ویشتم هلته تیر شوی و. په دغه دوه سوه یو دیرشم حکم کې د هغه حکم تکرار بیا کوي راګرځي دا ولي خو په دغه مسلمانانو کې چې دی په دې کې هغه جاهلي حکم نه باید پاتې نه شي. د جاهلیت ظلم او د هغو زور ستم ابل ورځ موږ بیان کړي چې د ښځو سره که حایزه سوی وای سلوکي هغه وبره په یو ګوښانه کې تړلې وه دروازه به پسې بندي کړې وه ودلته مرضونه ځینې اخیسته کېږي خونې ته یې نه پرېښول دورې به یې د دې لوښو وي کودی ورجلا کړي وو لکه یو حیوان ته چې دورې یو شی ور وړي حیا دې سیسته مخه لکه یو شپي ته چې شی ور وړي هلته پر سترخان په خونه کې نه پرېښول هغه رسم یې مخکې مات کړي چې فقط وچې مور سره کوه د خونې ویلي پسې اخلي خو سمه ښځه محترمه ښځه هغه عزت الله و دوی ته ورکړي. بل یې دا کار و چې ښځه بې طلاقه کړل عده چې بیا نه وه چېرې بیا به رجوع ورته کول بیا به طلاقه کړې بیا به رجوع ورته کول بیا به طلاقه کړې بیا به رجوع ورته کول د دې د خدای بنده نه ده طلاقو پای و چرسونه طلاقونه دور کول نه د رجوع پای و. نو ښځه داسې استعمالېده له حیا دې لکه یو قرآن قرآن نیولې مې بس خلاص طلاقونه در کوم رجوع یې کوم. الله عز وجل دوی ته دا عزت ورکړي چې ولیا تر پایه دا حق نه لري ستا رجعې طلاقونه دوه دانې دي په هغه آیت کریمه کې هلته په یاد و په پنځه ویشتم حکم کې دا خبره ذکر شوه. وروسته چې دی یا یې په سمه طریقه باندې راټینګه در ار رجعې طلاق وروسته تا ته دا خطاب کول کېږي چې یا یې په شرعي په مشروع طریقه راټینګه که مشروع دا معنی چې څنګه قانون دی د شریعت یا یې الک دوم رجعې ورکه وروسته بیا تا ته دا خطاب متوجه دی یا یې په شرعي طریقه راټینګه که یا یې الک. نو خو زده سو حکم الله یې بیا راګرځي تاکیدن برا چې د مسلمان دغه د جاهل چمونی په دا د طلاق په مسله کې مسلمان پښې ټینګې ولګي نو ګورې دا حکم یې پلار تېر سوی دی صحیح دی. په دې آیات په ضمن کې بل حکم هم راځي زه بیا درته وښیم. نو دا حکم چې دی تقریبا دا اته ویشتم حکم سو خو د هغه پنځه ویشتم حکم د پاره تکیمه او تکمله ده الله یې بیا وایي کېدای شي په خبره اوس تاسې پوهېږي. نو ترجمې ته کتلی شي وګورې الله داسې فرمایي وإذا هغه وخت طلقتم چې تاسې طلاق کوي په طلاق رجعي سره النساء الشذي دغه طلاق څخه هغه دریم طلاق نه دی مراد د دې څخه کوم طلاق مراد هغه رجعي چې تاسې طلاق کوي النساء الشذي فبلغنا دوی ورسیږي اجلهن و خپل اجل ته ورسیږي. اجل څه مراد دلته عده ده. نو عده خو ستاسې په یاد وه عده که د ښځه د ذوات الحیزو څخه وای حیزونه ورته ورتلای عده یې په څو حیزه باندې و په درې حیزه وکنه که شد د زوات الحیز څخه نه وای، د مثال په طور حیز اگر سره بند وای نور تر اتلای څنګه بند وای، حمل په نس کې حمل چې د ښځې په نس کې خو درته وی مول چې رحم خوله ټینګه نیولې د وینه نه راباسي، وسه عده په چا ده؟ عده یې په وضعه د حمل ده چې لنګه سي باسي عده چیرېږي، که نه حمل په کښې کې وای حیز هم نه ورته راتلی، دغسې وینه بنده وای، یا د کوچنیوالي د وجې نو کوچنۍ نجلۍ ته خو حیز نه ورځي، یا د ډېر مشرتابو زړتیا د وجې څخه چې ډېره زاړه ده عیسه ورته وایي په دا کتابو کې، په هغه صورت کې بیا د دې عده درې میاشتې وو. نو الله دغه اجل یادوي، وایي چې ته ښځې ته طلاق رجعي ورکړي، طلاق رجعي معنی صریحي طلاق دې ورکړي. اوس نو د دې عده که په درې میاشتو ده، د دې درې میاشتې چې پوره کېږي سبا عباره د مثال په طور د درو میاشتو اخري ورځ کېږي، دغه سبا چې راځي، یا د مثال په طور دلته حمل د دې په نس کې دی، د حمل درجزي ور ولاړ سو هلک لانه دی پیدا سوی، خو که دا مازې پیدا سوې عده یې تېرېږي هغه دې د عجه پای ته ورسېد. یا د مثال په طور هغه درې حیزونه دي، هغه دریم حیز چې دی سبا یې اخري ورځ ده، خو که دا مازې دریم حیز پای ته ورسېد عده یې تېرېږي تر دا دریمه حیزه پورې. په دا شخصي کې بیا چې دی دا ځینې کسان خو بېرته ګوري دا قرآن کریم چې دا موږ وایو داسې چې بېرته خپرېږي، پوښتنه یې رالېږلې وه چې د دا دریم حیز په دا شروع سره به د عدې سره د سړي لاس د روجو سره د سړي لاس کېږي، که چې دریم حیز فرس دا حکم اوس دا دی بیا راغلی، هغه ته ما جواب ورکړي چې دریم حیز چې تمام سو به راروستا هغه لاس د روجو ځینې بند سو، داسې نه وي چې مازې هغه شروع شي. نو خلاصه د خبرې مې دا چې د عدې پای راورسېدی چې سبا دا فارغه کېږي، یا یې په لنګول فارغه سوې، یا یې د درو میاشتو په پرېکېدو فارغه سوې، یا یې په لنګول فارغه سوې، خو ته پوهېږې چې سبا ته عده راڅخه خلاصېږي. الله وایي اوس څه چم وکړه، اوس تا ته اختیار درکوي په بلغ نه دا ښځې ورسېږي به چا ته اجله هونه وه خپلې عدې ته اجل، هغه وایي د فلانې اجل پره و، هغه پای ته ورسېده د عدې هغه وخت رالی، څه چم په وکړي. الله وایي فامسکو فامسكوا تسراچنګ کی هونه دی سره کمه راچنګ کی به معروف فنی کا طریقه سره، معروف قانونی طریقه ده، قانونی طریقه ده غد چې رجوع ورته کې په خله باندې بار نه ریک و از ما دغه شجه ته بیرته رجوع ده، ما خو رجعی طلاق ور کړی سبا عده پر کیږي، بیا از ما د رجوع حق کا چیز وسه اگر د خبر ما رجوع ورته کړی ده د طلاق کیسه سره خلاص اسو نم لا صبر واستر غواړي نه خطبه ویل غواړي نه نکاح غواړي خپل شذ اسو بل معروف طریقه داس چې مال ته په هغه لاس ور لره وروړې په شهوت سره، یا معروفه طریقه دا ده د مثال په طور که حیز نه یې نزکات ورسره وکړي، خو دا ګرده شرعي لارې دي د رجوع دپاره، او بل چې ته دا رجوع ورته کوې په نیت کې به دې دا یې چې بس دا پلا به ښه ګزاره ورسره کوم، ښه بیې نازوم د خیره سره ظلم زیاتی به نه ورسره کوم. معروف معنا د دې شرعي حقوق ته مراعتوه، رجوع ورته وکړه او سرحوهنه الله و دا مورو ته وایي یا داسې وکړي او سرحو یا تس خلاص والی وکی خالی والی وکی هون دی دی الا یک ورتا زخدا پاک دی مرسه من گره هوت سنگ به معروف اغه هم په قانونی طریقه چې رخصت یې بس یو جوړه کالی ور لره وکی یو شپورنی یو شد مثال په تور دا کمیس اغه ستا واس طاقت چې یو پای جامه دا غس یو څه خرچه سره ور کړي او نیکی او شایسته خبره ورته کړي، مور ته وای چې به په دری کته د سړی لور وای ولې به دا رقم در سره کېدای ستا مورکه ستا بابک ستا پلانه دا شي نه. معروف طریقه دا ده چې موږ تیس ښه عمر سره تېر کړي بس نو چې وس نه کېږي ګزاره سخته سوله، یادېږي به مې ارمان به مې یې خو دعا به سره کوو، هغه څه نقدي کومک یا هغه شی چې دی معروف شرعي طریقه دا ده چې د هغې دلجویي وسي دلشکني یې ونه شي په دې پوه کې چې دا شریعت زه ورته سره جلا کړلو، خو نو شریعت وایي چې ګزاره نه سره کېږي نو ویې به خامخا سر به ماتې کوڅۍ به کاږي دا حق خو نه لري، نو د ده دپاره وایي که ایله که یې هم په معروفه طریقه ده ایله کېدلې نو څه معنا طلاق خو دې رجعي ورکړی دي چې مازې رجوع مه کوه چې سبا ورځ راله د دې حیث پراسو یا لنګه سوله یا غدرې میاشت پراسو خپله طلاق ولاړې چې شو با این ځینې جوړ شو بیا نو رجوع نه شي کولی بیا کو بیا به سمه ده بېرته مرکه یي معنا د خواست وي چې راسې بېرته نکاح وکړو ملا به راغوښته کېږي خطبه به ویل کېږي بیا به نکاح کول کېږي، خو یو طلاق دې د لاسه ووتئ طلاق یې ورکړي کدو امر رجعی طلاق سی بیا دغه حکم لا در تقی دریم کرالی جه دریم حکم پرون تیر سوی دی برای بیا ستا در جو ستا غوار سر تیر دی برای بیا بل میره غواری، نو دغه حکم آل پا پیزوشتم حکم که تیر سو بیا علا تکراران ولی را بگرزاو چه دغه دا جاهلیت دود دا مؤمن دا زرد سوا باسی چه دغه کار مکو شترات الاسوار پیروت دا طلاق حقم داری در جو حقم لری نه دا غرکم دلته خبرو پی حساب دی دا دا علاو تعالی نظام دی پس یا علا فرمای ولا تمسکوهن ولا تمسكوا تسمرا چنگوی هن دی و ولا دماغ يقول فأمسكوهن بمعروف أغاية أمرس واستأكيدان سبس فرمي ولا تمسكو تسي مراتن قويهن دي غضرارا دفارة دا زرار رسوله زرار ناكا بد مزاجة سرعي دي شريدت يتلاق رجعي ورکري دي پوهيجة چه سبا عداب ركيجة برا ويار داك عداب راس وخوزي راس چه ولار اللي نرشزم من أرمان ولاكا پكشلي برته برای زرو جور تکم خلقو تناری که زرو جو کوم منا پخلو رو جو کی یا پشاوات لاسون ری یا غدوچ دلاری رو جو کی خو برته مای نکره دا چه دا پار دا ایمی مای نکره یا جنی عدا والا کرا سکیره چیزه پردیا بانی دا غیر دا نمیشتی نکم که پریش دا هچه رو جو وکر خو بیادر دا دا کور والا سو چه کور والا سو خود یو سو رزی وحلی و چکولی یا نزکات رو سر کری یا نکری روڑی ور کری یا نه نخو مای نه اچه معنی ده بلا پلا ده بیا طلاق ورکی طلاق بیا رجعی ورکی ورتگوری چه ال تا ده طلاق اغا عیده پرکیش بیا رجوع ورتوکی بیا ده معروف ما نظر نلری فقط زیرهیه چه بل بیا ده تا ولا کرا سولا ریسه چه سابه گزاره سامه بس پا ده اغا کور که بایا ها ده خلقو پر چمانی چه بلوش ولو پر اور جه کباب نکم کجه پریاشده بیا رجوع کی دریم وار چې طلاق ولر وار کې بار نوځي نو خو مختصره مسله وي درې میاشتې عده وي درې حیض وي لکه ولې بجې په مطلع دی رجوع کوي رجوع د بود باش په نیت نه کوي رجوع د زیرولو په نیت کې الله دا کار حرام کوي ولا تمسکو تاسې مره ټینګوي هونه دغه ښځې چې طلاق مو کړی دي بیرته رجوع ورته کوي د څه کار دپاره غدراره دپاره د ضرر رسولو چې ضرر ورته ورسه لتعتدو لتعتدو چې تاسې تجاوز وکړي ظلم وکړي نو د ضرر و د تجاوز دپاره یې ولیکئ چې ماسې پر ښځه باندې ظلم کوي اعتداد تر خپل کمبلې پښې غځول اخواته اړول خلک نه وایي وایي د خپل تلته کسره پښې سمې غځوه د اسلام قانون زموږ دپاره یو تلتک دی تر خپل قانون سره به سم پښې غځوه که چې پښې درتلته کوي سې ګواکې د اسلام احکام دې مات کړله یا سرحد دې راباندې راڅرخولی دي چې دغه دغه حکم دی تر دغه چې ګام واړې تجاوز دې وکړي تر سرحد وای راواوښتې د الله پولیس هغه ملکې هغه دې په ورځ قیامت نیسې وای څه واره چې سرحدونه مات کړي وه وغیر ملک ته اوښتې وې مغیر ملک د هغه غیر اسلامي احکام دغه درته وایي لتعتدو چې تاسې تجاوز وکړي د دغه دپاره دا کار مه کوئ ښه یو سړی وکړي نو به څه کېږي یو سړی زه دغه رقم کوم بس ما مینه ده طلاق مې رجعي ورکړی دی چې وخت یې پره کېږي ولاکې راڅه پره کې دستي رجوع کوم بیا یې مینه کوم بیا طلاق ورکوم بیا دغسې عده ده چې پره کېږي بیا رجوع کوم چې دا کار کوي نو څه کېږي الله د دې جزا بیانوي ومن هر هغه څوک یفعل چې هغه فعل کوي ذلک ده دغه کار ودغه مسلمانې مؤمنې ښځې ته چې طلاق یې مور لره ورکړی دی او بیا رجوع په نیت ته چا ورته کوي د معروف په نیت یې نه ورته کوي چې دی به ښه ګزاره ورسره کوي د ضرر او د تجاوز په نیت یې ورته کوي چې زهیره یې کوي دا زهیر کې هغه د دې پلرګنۍ ورزهیره کوي فقد ظلم نفسه فقط په تحقیق سره ظلم د ظلم وکي نفسه پر خپل ځان علاوه بل چا ته تاوان نشي رسولی خپل د ځان دپاره یې د دوژخ څه ټکانه جوړه کړه دی به دوژخ ته ځي پیغمبر آخرت به خلک ورته ګوري بل یې دوژخ ته واچوه که ځان خو ځان یې دوژخ ته واچوه خو ظلم یې وکړي نو الله وایي دا کار ولیکئ ګوره په پای کې دا څونه تاکید دی او مسلمانې ښځې چې دي که واقعې د قرآن کریم دا احکام و آیاتونه دی زده کړي د دوی څونه سر لوړی دی اللهتعالی په دوی څونه خواب دی نارینه یې څونه وترټي د دوی په باره کې یا پله هلته تېره سوه دا خبره اوس یې بیا پسې را وګرځول ته په پای کې دا پسې ورته وایي چې که چا دا کار وکړي پر ځان یې ظلم وکړي په ظاهر خدای چې ما په ښځه ظلم وکړي مګر د ده ځای دوژخ څونه ګوره دی دونه ځینې وترټي او دا وایي ماته نعوذ بالله في اسلامي حكومتك يا في اسلامي احكامك ما تحق نديراك ورسي حق سر كم ومن هرغ سوك يفعل چ فعل وك ذلك ده دغه کار کار خو اس معلوم شو چ رجو پنت ده ضرر ده ده تجاوز ده فقط په تحقيق سر ظلم ده ظلم وك نفسه پر خپل ځان باندې ظلم وك بس يت څنګه په پر مای بیا ورته ګوري ولا تتخذوا الله ويتس منسي ايات الله اياتنا ده الله پاک هزوا مسخره دا غزایت به مونږ شو پامې د دې دوه رقم تفسیر په د قران کریم کې کیږي دا دوه رقم زه درته وایم هزوان مسخره دا معنی سو ګوري مجازي معنی ده هزو خو اصلي رخشند او مسخرو ته ویل کیږي که واقعي او سړی د اسلام په حکم مسخره کوي رخشند په وی چې هغه ادنا حکم دی کافر دی دی او شزه پر لجلادي ابو دلاباج د رخ زید یو هغه چې توبه وکړي د مثال په تور ژره په اسلام کې سنت کار دی فرض نه دی نو اوس دغه سنت یو سړی ډری په وی رخشند په وی لکه د مثال په تور ځینې نو جوانان دلته یو دوست دی هغه د زوی سره زنجال کړ برای روزی مړی خره یې پاسې خوې وام چې خره یې دا پخوانو خلکو پر کم خې وخره ته اخ چې څه معنا لري دلته داسې ته اخچا ورکړی دی بیا داسې ورکړی دی بیا دا رقم ورکړی دا اوس څه شی دی په دا مخ کې ته په دغه مخ بد نه یاسې چې ورته وګورې دا اوس ته څه استهزاج راایستلې ده یهودو چار چم وکوي ته هغه چم کوي ګوره پلار یې دونه زیر کړی دی برای په پسقه راځي خو په پښتني پسقه راځي به پښتانه پر کم خې وخره اگر کم خې وخره دا اوس ته څه شی د ځانه جوړ کړی نو استهزاء په آیاتو په احکامو د الله که کشنی حکم دی که غټ حکم دی که چا په وکړي استهزا معنا رخشن دوبري سپکاوی سپکاوی چې دی هغه کفر دی یو د اسلام احکام سپکومنه راته محترم دی چې الحمدلله تر ټوله ایمان لرم ورته سلام مې دی مګر هو کې لمونځ قضا کوم سیری یا بله ګناه د هغه کوم دا نه کافر کېږي ګناهکار دی په کبیره ګناه اخته دی ادی لمونځ قضا کوي زنا کوي شراب کوي چورته د اسلام احکام وایي ګرده منم عقیده مې ده چې کوم کار مې ناروا کړی دی حرام یې بولم الله مې دوژخ ته اچي چې کوم کار مې روا کړی دی الله که راڅه قبول کړي ثواب راکوي مګر زما څه دا پسق کول کېږي د اسلام احکام پسخه نه بولي الله که د ملاصاحب خبرې ته ده ته چې زما د ملاصاحب د خبرې اثره څه شیخ د ملا علی قاری رحمه الله ویلی وای کای چا سلی ته ول چرازه شه د جن خبره بس دا کو د ملا صاحب سره ورته ته پوس وی جن دی پوس ملا صاحب دی پوس دی په کا پر دی دا سړی د شکه وته کو پرته اوړي نو استهزاء جلاد دلته دغه حضورات څخه هغه استهزاء نه د مراد ولې هغه خو کاپر کیج سړی په دلته دا احکام چې دا چې دی کوي الله پاک دې فرمایي لکه یو سړی چې د مثال په تور پرځ کې بره په دا ترجمه پېږي اول تفسیر زه وسکو هغه د حضور د رخصت معنا دلته نه دغه کاپر کې سړی دا بل رقم الله فرمای پلار دی وزوی کې نصیحت وکي وروي الک ګوره دایم ززم بازار چې راځه مطابق پلانې کار کړي پلانې به کړي پلانې به کړي بابا خو دور روان شو دندوالان دا غون چې بابا ولاری مازګر راځي کرم بوت شاخله ورکه راخله زمش په کوټه کې مجلس د مجلس پر جوړ کې نو بل اکای بوجه یای بل کری بولیاغه بر ورته راس برای تعلق چا د بابا خبري رخشند پر رخشند را واړه ولی هغه څه درته ولته څه کوي نو د رخشند بابا په خبرو علي دي خو نه دی وری د دانه کولو څه تعبیر پر رخشند وکي برل تعلق چا د بابا خبري پر رخشند را واړه ولی قرار آرام ناس نو خو هغه راځي دغه معنا د تمراد اشرف علي تعالی رحمه الله وای چې علاوه تیس د الله تعالی آیاتونو رخشند منی سي رخشند څه معنا چې زیات رخشند کې نه کوي زیات رخشند کې نه کوي دغه معنا د هغه رخشن معنا غسپکاوی هغه نه د معنا مراد تیز د ما په خبره اوس پېژې کې دایسي استفاده مو کړی نو دا مجازي ده مجازن څه معنا ذکر کړی رخشن دی خو رخشن نه یادی نه کول یادی لکه هغه سم مثال کې دایس په کور کلی کې مدرتو په خپل کور کې مدرتو ادي تیس وس په پېژې چې خلک وایي د بابا خبرې لکه تا پر رخشن راوړول نو دا د زوی د بابا خبرې رخشن بولی رخشان نه بولی خو چې نه کوي نو ګاکه لکه رخشان رخشان خو نه دی په هغه رخشان کې ماز د الله کول څه تعبیر وکي نو الله پاک دغه سوی ولا تتخذو تسمنه سي آیات الله دغه آیاتونه او احکام چې د جشوز په باره کې د طلاق در ته بیان شو خو ځوان مسخره څه معنی یعنی عمل نه پکې عقد خو تر لري بره و در باندې واجب دی عمل نه پکې قرار ظلمونه کوي الله وایي دا کار مکو کله چې خبر اوس تیس پیدا یې بل مساله په دې کې دا د نور ټول مفسرین یو اشرف حاجی ثاني یو رحمه الله دا معنا نور عام مفسرین د سی وای چې الله وی ولا تتخذوا تسم نسی آیات الله آیاتنا د الله هزوا هزو مسخره منس د مسخره بل معنا د شرعي حکم دی دا برنه وشتم حکم سفر دغه تفسیر چې دا اوس درته وایم دلته بیان یې هغه دا دی په ځوانانو کې دا رواج دی په خوا په جاهلیت کې هم دا رواج شزه به طلاقه کې برر طلاقه تا دلته په هغه سړي سره چې جنجالو یا په هغه ورکو کې یا په هغه کرمبوج کې اساکرې چې مشترک تا شزه طلاق نه کړې چیر څه هغه مسخره کوي دا لا پاک احکام چې طلاق دی پر مسخره را اړي بروي دا شزه په مسخره نه طلاق یې جلاوي دغه ول دنګي پرېرده په مسخره هم طلاق یې نو دلته خیواز د طلاق مسولو کې الله وویل چې ولا تتخذوا تسمن سی آیات الله آیاتونه د الله تعالی د احکام د الله هزوان د مسخره من سی مسخره څه معنی چې طلاق دې په خوله ویل دي برو ما مسخره کوي دا نه طلاق یې جربن دغه معنی د هزوا مسخره چې په مسخره به ځان مخلاصو په ابو داود شریف کې یو حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په هدايه کې دا حدیث کې دایس کې چانی کوي ویل راځي ته نقل کړی دي د حضرت ابو هريره څخه روایت نبي عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد دغه حدیث حدیث ابو داود ترجمه یې داد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای درې شیان په اسلام کې هغه د سدری دي چې په قصته وکي هم قصدي حکم پر بنا کیږي او که ده مسخره و که هم قصد حکم پر بنا کیږي په مسخره ته نه خلاصيږي هغه نو چی شدی ال نکاح یو نکاح ده شزه و نر ته وای د شهیدانو د مخه ما ځان ته په نکاح در کړی دي دا هغه از ما قبول مرعقد اس ولا بالا بیا دا وای ما خو مسخره کوي ما چل دا ساتي ریدي ولا که زستا په نکاح سم دی پورته هیڅ خدای په کده مکی وسو اخلي نکاح مرعقد اس ولا تی لکه مسخره نکاح وګوره مسخره وګوره پس په خبره پورته سی وسو د مثال په تور الک دی انجلی د سره دی ولای سبق وای الته نور اند ولان امنا سي د مسخره سره وای دا ماده ځان په نکاح ور کړی دي دا شته چې چې لکه ابر واس چې مدرته ویل چې نبی علی سلام تراله شته چې در سام وته یې برای پټ ورته د پوله ورته دیس دیس کې برال دغه شی ورڅخه دي نو ګپه کې ما پلان جان ته ځان په نکاح غوښمه ما قبول شهیدان موجود هم یې نکاح منعقد اسو په دغه بانو چې ما مسخره کولې ما چې دانه منعقد کیږي علاوه یې دار خشن دغه نو ګکه حزوا د مسخره جکړه د نکاح سم مسخره ما جوړې دا یو بل و طلاق په حدیث کې پیغمبر بل دوم شی چې دی طلاق دی چې د یکه کې په قصته وای ام واقع کیږي کده مسخره وای هم واقع کیږي شجه سره ناستی بالا ګپ سره کې شپ سره کې اسلام دی او دا دی زفر ما طلاق په خندا کې ورته وای پلاړه و ورته مو چې الک دا دې څه هغه خو نو ما مسخره کول علا وای دا آیاتونه د الله پاک د آیات سمره د احکام حزو مسخره مره اړه دا واقع سو بالا چې چې په خندا کې ورته ویل چې په مسخره کې جوړته لید درخشان مزین جوړو دریم رجعت رجعت ثمانه تلاقي رجعي شزي تور كري تلاقي رجعي شور كري دي خبو عيدك دي حق دي رجوع لري اراك لا بارا ما وجدت رجوع كري بارا چه دا عيدايا پراس ود مثال پتور پارا زكا چاوتا با جي عيدا پرکيش بارا وشزي تاوي زه بالا خونو پر ما باني بايا نسبه اغوي بايا ندا كي مخواسم تا پورن ما ترجوع نو كري یا غو خو ما مسخره کوي د غي د غپ مې ویل چې ما تا ته رجوع کړی ده رجوع ورته وس وشه زای ما نس ولا کپدا غوړو چې دای مرسو میراث نه وړایس کله ایس په خبره تیس پویږه برای سم نه ما نه د خو مې نه خو میراث وړي دای بنوي هغه خو ما د غپ ویل یا میراث خواره وای هغه خو نو دای غپ او سړی بس د غپ به ورته کړی ته لاکه کړی و رجوع نه د کړی نو ابو داوود شریف حدیث ثوی پیغمبر علی السلام د سپک شکی وای چې دریش یان چې داغه کپ قص د وای هم قص دی ګوره ثلاث جدهن جد قصد اراده ته وای چې جد وکي ام جدي معنا واقع دی وهزلهن جد که مسخره بولی ام جد دی نو په دغه آیات کریمه کې دا بارنه وشتم حکم در وشاوه چې علاوه دغه احکام چې تیر سیوی دی دا مسخره باندې مره اړه و چې ساجره هم کې براوه ما مسخره کوي نو دغه ترجمه چې کې بار دانه وشتم حکم سو او اشرف علی تعالی رحمه الله چې کوم ترجمه وکړه هغه بیا سوال چې ولا تتخذوا تسمی سی آیات الله آیتون و احکام د الله حزوان مسخره مسخره څه معنی یعنی چې نه کې له کاغه د بابا او د زی مثال کې درته پیش کی رخشان ته پنه نه پوي د دغه دوه تفسیرو څخه ما سیوا کده حزوات خپل معنا دلته واخصل سی هغه اصلي شرخشند هغه خو ګر سره سړی په کاپیر کیږي چې په سنت باندې پسند وي په اذان پسند یو څوک وي په کاپیر کیږي دا خلاص اس ودا خبر په پای کې بیا الله څنګه فرمای ګوري د شذ عزت راپورته کی غړی په غړی پر نر باندې قیدونه لګي مکه الکه مکه ګوري د شذ عزت فسوي واذكروا نعمت الله و نه رنه تو ایواز کرو در یاد کی نعمت الله نعمت ده الله علیکم پرتسبان نو الله ای زاح کام ده ته بیانوم خدا انعام من در بانی کوم زما هر حکم چتا ته زدر کوم نو خدا ته لار شوونه لکه یو سړی چې په نابلد سفر باندې ځي بل نور ته ګړ دی ګور دوغه نه قدر چې ولار سه بارون بیا موټر درې جو هټل دی پام چې په دغه هټل کې شی و نخری پر جنو ز څو واره تلل خاص زړه شیان سړی ترکی ولا که بیا په 3000 کال دی په نسخو جوړ شي دا رقم ادا هدایت ورته وکي پلانې زی بیا داسې ظاهر زی الته به قرار یوازې وشه ډوډې رانی شي بیا په پلانې زی کې د سه انګور راځه برانی شي ډوډې او انګور وخره پام چې ته غو نخره دا هدایت د لارې ورته کې د جې سړی څونه احسانات چې پر جبل د لایره ګرد او سعی شانګر د ورته شي خو الله عز وجل د شون ستای او سفر دی راځي اخرت د سفر شان درته شیم خدای نعمت ته پرتا باندې خدای در پیاد کده چا کړی وذکرو تسیات کی نعمت الله نعمت الله عز وجل علیکم پرتا باندې سرغنا نعمت یبلا خی نعمت مطلق یاد کی اغه در ټول سرغنا په صدر شي و ما هغه صدر پیاد انزل چ الله نازل کړي علیکم پرتسچا پرتس نازل کړي غم در پیاټ کې غنو چی شي من الكتاب والحکمت من الكتاب چې هغه عبارت کتاب د قران څخه دی خو دا قران ته وګوره دا داسې کتاب دی چې د ټول کتابو افضل دی او ستا د پاره الله راواستوه څه چې امتونه د آدم علیه السلام سره ونسه تر پیغمبر علیه السلام دغسې کتاب یې په نصیب سوی دی دغسې هدایت یې په نصیب سوی دی څه چې ګذشته کتابونه دي منسوخه سوي دي نسخه یې درلولې ده دا داسې نسخه الله موږ ته راکړې ده چې تر قیامت ته نسخه نه قبلي نه منسوخه کېږي لکه ډاکتر چې چاته ګوري ورورکې برای چې مرې خوره بس دا تر پایه پورې پیدا ده تاوان نه رسي نورې نسخې ورکې برای میاشت بعد بیا مخوره برای تاوان کوي نو بله بیا بنده یې بیا بله ورکې دا دون عمر استعمال کوي بیا مخوره بیا تاوان کوي نو هغه نسخې خو دغسې چې بیا تاوان کوي برای یو نسخه ورله ورکې بیا د عبدالعباد خوره الله عز وجل دغسې کتاب راکړی دي نو الله خو دغه در په یاد کړه وما او هغه څه در په یاد کړه دا هم تر دا وذکرو لاندې دي پر هغه نعمت باندې ورعتف دي چې نعمت چې در په یاد کړه او هغه څه در په یاد کړه انزله چې الله نازل کړی دي علیکم پر تاسې چې هغه عبارت ته چاته دی من الکتاب والحکمت کتابه څه قرآن براسو د حکمت څخه چې دي ځینې مفسرین رحمت الله علیهم د پیغمبر علیه الصلاه والسلام احادیث را دي چې احادیث آیات الله در کړی دي خدا در په یاد یا د حکمت څخه هر د پوهې او د هوښیاري خبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ وشاري خبر قد أمت الشعود وشاري خبر تسمعنا شا قزايا حاجات تزي دا على دا رسول هدايات نستفكش بابا القزايا حاجات هنا كم زور خبرات كبار ابو مسلمان تا بيغور كاو تسي ما مجر رسول لرو تسي دا رسول نو خبري چشكي شاغنو دا تا تاوي چي قزايا حاجات تزي نكي ليرزا د چکر چمن د شری رسول خو بنو غټ غټ د بچی خبرې کولای د چکر چمن خلګو ته شی د خوراک چمن خلګو ته شی د چشنګ چمن خلګو ته شی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دې په جواب کې وای اصحاب ته وای انا لکم بمنزله الوالد لولده ولزستس د پاره پر منزله باندې د پلار د خپل زوی د پاره پلار د زوی کم غم نخوري پلار د زوی کم غم نه کوي حتی چې بولو چې باس له زوی ته وایي چې زوی لمن در پورته کړه دا رقم سره کښینه د قبلي خوا ته مخ مه کوه مخ یا دوری که یا دوری که معنا یا شمال ته که یا جنوب ته که قبلي ته مه شا ګرځوه مه مخ ګرځوه او دا چې ځای کې کښینئ داسې مخ پر لوړه مه کښینه چې بیرته هغه ستا مچایجو پر تا را وبهیږي لکه بابا چې ګوره دا غم یې هم خوري دا د قضای حاجت و د بورو کولو دا چمونه هم ورته ورښیي دغه رقم کسب و کار نه ورښیي کدر انجنیری رسی کدر پایلوټی رسی کدر ډاکټری رسی چې دا څه غټ غټ کمالات دي کدر شیخ الحدیثی رسی در عالمی او تر تدریس رسی خو دا بابا زیار په پیسې دي زه بده د نرزی و بولم چې دا بابا کومک نه دي دا کارونه سرته ورسی هغه کارونه هم کوي بیا هغه سحرش هزه پاک عفیفش هزه د کول کو په مقابل کې دا غزی ته نراودي نو خلق به برای بابا ته پیغور کی چې او تا به اجده تا واده ور کړو تا به اجده ود ته په لکور پیور کړې ته د ته د قزای حاجت وو د مثال په تور ته قزا چمن ورشه دی بابا مې زوړه د مجلس چمن امر شم د ناس وو د ولاړ وو د پروچ چمنم ګرځو شم هغه امر شم نو د الله رسول چې کوم خبرې کړي ګرځ ته حکمت ویل کیږي نو الله پاک وایي چې هغه چې ما تست در نازل کړی د کتاب او حکمت هغه د حکمت او د پوهې او د وشاري خبرې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هدایت کی خو ته قدر پیاد کی څونه انعام در باندې کړی دی الله دا د څه د پاره در نازل کړی دی یعظو الله پند در کی کوم تست به په دغه کتاب او په دې حکمت سره خو الله تست پند په در کی تست تربیه په در کی روزنه مو په کینو په پای کې بیا څه فرمای واتقوا الله واتقوا تس و بیرجی الله د الله عز وجل څخه د الله عز وجل څخه تس و بیرجی فدغ احكام و پنکولو کی کی نکوی و بیره چې الله عذاب را درکې دا عمل لیک چې دوی مکر پر مسخرو به نه راړې وعلمو او تس په خبره پوسی ان الله بكل شيء عليم چې ان الله الا پاک بكل شيء په هر شي باندې عليم خبردار دی دا رقم و نه کې چې ته او غشې ته غړې په غړې رجو کې به یو طلاق روس رجو کې نه چې د ضرر خلکو ته یا شدی کور والا بکم بیا کې نه چې د ضرر بیا کې نه چې د ضرر الله هغه به از ما څه پټ نه سي تیر وره کې په دې خبردار چې زه په ارص عالم يم تاته مې لاره وشو لکه چې طلاق رجعي ور لره ورکی برته چې سودای په معروفه طریقه راګر پام ولاتم سکوه نقدرارن د zarar پنه چر اگر نکه او که سپټ د zarar نه چ ظاهر خروته یا برته رجور تکوب الله درته وشو چې الله په هر شي عالم دی کله دل نه کی غلطی په د احکام کې کول بل ته zarar رساوه ظاهر دی یو رقم به په باچین کې بل رقم وي الله په هر څه عالم دی د الله څه وبیرره سمانه یعنی الله په جزا ورکول کې مستقل دی بیا څوک نس خلاص ولای ک الله پر د خپل جزا باندې کلک اراده وکي چې مانا ته جزا درکو نو دغه حکم په دا آیت کریمه کې چې بیان سو یو تکراری حکم سو اوغه 15 نمبر بیا را وګرځاوه هدف یې چی شي سو چې مسلمانان د جاهلی نظام راوباسي مخکې مورشولی وو هلته په زمن کې د هغه عدد ورشولی چې د طلاق رجعي حساب سو دی دوه د هغه په زمن کې به راویل ورنو ته یا امساک معروف کوه یا تصریح به احسان کوه په دغه آیت کریمه کې استقلالا سمدم آیات پکښې کې راوړي چې بابا دغه کار دی دغه چې وانوړي او په دا بغل کې بل حکم کم دروښاوه چې د الله تعالی احکام چې دي دا مسخره منه مسخره څه معنی چې عمل نه پکې لکه اشرف علي تنوي رحمه الله چې وایي یا مسخره هغه معنی لکه د نور علما چې ویل چې حکم طلاق دی ویلی دی یا مرۍ آزاد کړی دی وروسته به روایا ولکه طلاق دغه خو ما مسخرې کوله د دې معنی سره جلا شو د مخ اوس چې مسخره مې څه معنی چې نه کوي دا بل معنی چې مسخره مې څه معنی هغه ساده مسخرو خبرې په دې درو مسلو کې پر حقیقت باندې حساب دی په طلاق کې مسخره نه کیږي په نکاح کې مسخره نه کیږي په رجوع کې مسخره نه کیږي دا غدرې کې د مسخرو د ساتيري کړ ولا باندې در باندې تر باندې لازم دی دا بکې نو الله عز وجل دې ټول آیات او عمل کې ولزم نصیب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.